Ce ți-am greșit și de ce m-ai părăsit? Nu știu cu ce ți-am greșit și de ce m-ai părăsit? Că înapoi n-ai mai venit și la mine n-ai gândit. Și n-ai avut pic de milă. M-ai cunoscut de copilă și n-ai avut pic de milă. Nu te gândești și la mine, căci eu sufăr pentru tine. Eu vreau să te întorci acasă și să avem viața frumoasă. Să stăm cu drag împreună și să avem inima bună. Să stăm cu drag împreună și să avem inima bună. Hai, nu mai sta, tu ești viața mea.